بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea kuangalia yale ambayo wametaja wanachuoni katika kitabu cha Al-Fiqhu Al-Muyassar. Leo hii wanaanza masala ya tano, na masala ya tano haya yanazungumzia fi wakati wujubiha wa ikhrajiha, na kwa wakati wa wajibu wa kuitoa zakatu al-fitr, na kwa wakati wa wajibu wa kuitoa zakat al-fitri. Shangalia kiwango. Sasa leo tunaangalia wakati wa wajibu wa kuitoa zakatu al-fitr. Qala, nasema tajibu zakatu al-fitr, inawajibika zakatu al-fitr bi ghurubi shamsi, pale linapokuwa jua limezama, min lailatil eid, katika ule usiku wa sikukuu. Ule usiku wa sikukuu jua linapokuwa limezama, basi hapo ndio inakuwa wakati wa zakatul fitri umewajibika. Tujalie kwa mfano leo ni tarehe 29 katika mwezi wa Ramadhani, 29 imeingia baada ya maghrib. Kwa hiyo hapa tulipo hivi sasa tupo katika usiku wa tarehe 29, tutaenda kesho yake asubuhi, mchana, ile jioni jua linapozama pale. Kule kuzama kwa jua maana yake ni kwamba kuna kukurubia kuingia usiku wa tarehe 30 au wa tarehe 1 Shawwal. Kwa hiyo zakatu al-fitr inawajibika kwa kuzama jua kwenye ule usiku, kama vile nilivyosema ya kwamba leo huu ni usiku tunaenda nao asubuhi, mchana, jioni jua linapoanza kuzama pale ndio naozungumza. لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان ولإخراجها وقتان. وكو هو ndio wakati wa wajibiku na wajibika kutoa zakat al-fitr, ولإخراجها na kwa kule kuitoa zakat al-fitr وقتان, kuna wakati wa sampuli mbili, kuna nyakati mbili ambazo sheria imezitaja wakati unawajibika, wakati unaofaa mtu kutoa zakatul fitr. Wakati wa kwanza unaitwa waktu fadila wa ada, na wa pili unaitwa waktu jawaz. Kuna wakati unaitwa waktu fadila, wakati mbora wa ada, na wakati mbora wa kutoa wa waktu jawaz, na kuna wakati unaofaa. Hizo ndizo nyakati mbili ambazo sheria imezitaja kunako kutoa zakatul fitr. Fa amma waktu fadila, amma wakati ambao ni mbora, fa huwa min turu'i fajri yaumil eid, nao ni ule wakati ambao ni tokea machomozo ya alfajiri katika siku ya sikukuu, ila qabli ada'i salatil eid, mpaka kabla kidogo na kutekelezwa swala ya eid. Machomozo ya salatu al-Eid au machomozo ya alfajiri ya siku ya sikukuu, mpaka itakwenda huo wakati kabla kidogo tu na kutekelezwa salatu al-Eid. Huu ndio wakati wa waktu fadila, maana tuna ubora mkubwa. Ni hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amara bi zakati al-fitr, aliamrisha itolewe zakatu al-fitri kabla khuruji an-nas ila as-salah, kabla ya kutoka watu kwenda kwenye swala, kabla ya watu kutoka kwenda katika swala. Huu ndio wakati ambao waktu fadila itolewe, Mtume ameamrisha kuitolewe zakatu al-fitri kabla ya watu kutoka kwenda kuswali salatu al-Eid. Wa ama waktu ljawaz, na ama wakati ambao unaujuzu. Fahuwa kabla liidi biyawmin au yawmaini. Nao ni wakati unaokuwa kabla ya idi kwa siku moja au kwa siku mbili. Kabla ya idi siku moja au kabla ya idi siku mbili. Na wanachuoni wengine wanaona kwamba hata kabla ya siku tatu. Na wengine wakaona hata pale inapokuwa nusu ya Ramadhani unaruhusiwa kutoa. Lakini Imam Shafi pia naye akaenda na kauli ya kwamba yafaa pia hata mwanzo wa Ramadhani ukatoa kabisa zakatul fitr. Hii ni kauli ya Imam Shafi. Lakini warajihu huwa kauli jumhuri ulama, na kauli yenye nguvu ni ile ambayo wameenda nayo kundi la wanawachuoni wengi, ya kwamba waktu jawaz, wakati unaofaa ni ule wakati kabla ya Eid kwa siku moja au kwa siku mbili, kwa maana tarehe 28 na 29 au 29 na 30, nyakati mbili hizi. Tayyib, lifi'li ibn Umar radiyallahu anhuma, kwa ushahidi wake ni kitendo cha Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Na sisi tunafahamu ya kwamba as-sahaba, as-sahaba anapofanya kitendo cha ibada hawezi akafanya kitendo hicho min dhihnihi, kutoka katika akili yake, bali hayo ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pamoja na kwamba katika masomo ya mustalah al-hadith, masomo ya hadithi, yawezekana kwamba sahaba akawa akafanya kitendo, akafanya kitendo, lakini hicho kitendo ikawa hakina mustanad min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bali ni jitihada yake, haya na mambo mengine. Lakini kitendo cha Abdullah ibn Umar kwetu sisi ni hujja, kwa kuwa ni sahabiyyun jalil, na ni sahaba ambaye amedumu na kumjia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairihi min as-sahaba lidhalika, na wasio kuwa yeye katika masahaba nao wamefanya hivyo hivyo, wametoa zakatul fitri kabla ya Eid kwa siku moja au kwa siku mbili. Tayyib, wala yajuzu ta'khiruha an salati al-Eid, na wala haifai mtu kuichelewesha zakatul fitri kwenye swala ya Eid mpaka ile swala ya Eid ikapita, haifai. Swala ya Eid imepangwa watu na swali saa mbili kamili, inakwenda mpaka saa mbili na 45 au 3 kasoro 5 au 10. Wewe sasa zakatul fitri yako ukaja kuitoa baada ya salatul Eid kwenye saa 3 saa 4 ukaichelewesha, sahihi ni kwamba la yajuzu dhalik, haifai hivyo kuchelewesha mpaka ikavuka salatul Eid. Fa in akharaha, na ikiwa mtu ataichelewesha, lakini hapo inabidi uzingatie ya kwamba ikiwa mtu ataichelewesha, maana kuna sampuli mbili za watu hapa. Kuna mtu anachelewesha zakatul fitri bi udhri, na kuna yule ambaye anachelewesha bi ghairi udhri, anachelewesha kwa udhuru, na kuna mwingine anachelewesha pasi na udhuru wowote. Hawa ni watu wawili tofauti. Tujalie kuna mmoja anachelewesha mutaammidan qasdan, amekusudia kabisa kwa makusudi aicheleweshe, na kuna yule ambaye ameichelewesha zakatul fitri nasia, hakusahau mpaka salatul Eid imempita, amesahau na maandalizi kayafanya kwa ajili ya kutoa zakatul fitri. Hawa ni watu wawili wa sampuli mbili tofauti. Sasa wanasema wachuoni, fa in akharaha, ikiwa ataichelewesha zakatul fitri, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, akaja kaitoa sasa baada ya swala ya Eid, inazingatiwa hiyo ni sadaka miongoni mwa sadaka, sio zakatul fitri ambayo tumeisema fadhila zake. Itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka, kama vile unapotoa sadaka zako zingine, basi yenyewe inakusanywa humo humo ndani. Wa ya'tamu ala hadha at-ta'khir, na anapata madhambi kwa kuchelewesha, anapata madhambi kwa kuchelewesha huku. Sasa hapa ndio inabidi fahamike hadithi hizi mbili. Yule ambaye atakayechelewesha biudhuri, ameichelewesha zakatul fitri kwa udhuru, na bila shaka mwanadamu hawezi akakwepa hili. Ndio maana pakawa na masamehevu ndani ya Qur'ani kwa yale ambayo tumeyafanya kimakosa. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Inawezekana mtu akapitiwa au akasahau, huu ni katika udhuru. Sasa huyu mtu ambaye ameacha kutoa zakatul fitri biudhuri, kwa udhuru, ima wa kusahau na ima yakapita aliyopita, labda kutoka kwake huko mpaka siku mpaka kwenye uwanja ule wa Idi, amejitahidi alivyojitahidi, kakutana na foleni ya magari huko huku na huku, mpaka anafika pale amebeba mchele wake, alikuwa anataraji awahi mapema sana na kaamka mapema ajitahidi, lakini mafoleni ya miji yao, vurugu za hapa na pale, au kavamiwa njiani anaondoka, au kapata ajali au ghairu dhalik, la qadar Allah, anafika kule watu washaswali Idi wanasambaratika, huyo na udhuru. Sasa huyo mtu mwenye udhuru ikiwa atatoa baada ya Idi, fala shay alayhi, hakuna tatizo lolote kwake, yeye zaka yake inakuwa imekubalika kwa sababu ana udhuru wa kisheria, na alikuwa amekusudia kabisa mguu wake huu unakwenda kutekeleza ibada ya kutoa zakatul fitr. Lakini bila shaka Allah subhanahu wa kadiria aliyokadiria, wallahu ala kulli shay'in qadir, kapata mtihani hiyan, amechelewa salatul Eid na amechelewa wakati kutoa zakatul fitri, anafika habari imeshaisha na mkononi kashika zakatul fitri, anaruhusiwa kuitoa. Ama yule ambaye amefanya makusudi, amefanya makusudi kabisa kwamba yeye amekusudia kuto kuitoa kabla ya salatul Eid, mimi bwana nisikwame pale tena nenda kwa watoto maskini kuanza kuwapa watu mambo ya fedheha haya, mimi na cheo changu bwana na kadha wa kadha, kaita mambo mengi ya fikra, fikra zake za kibinadamu na rai zake na matamanio nafsi yake, siwezi toa mimi sasa hivi mida hii itaonekana kama nini ya nini. Akasema na mimi nitatoa baada, nitatoa baada ya salatul Eid kwenye saa 5 pale, nitaenda kuwatafuta wapi ila ghairi dhalik, miongoni mwa mambo mengi sana. Sasa huyu amekusudia, hukumu ya huyu sasa, hukumu ya huyu kwa sababu amekusudia kufanya hivi, yu'tabaru athimu, anazingatiwa ni muovu, kafanya madhambi hapa, anazingatiwa kafanya dhambi mutaammidan, kama kusudi moja mbili, vile vile fa alayhi an yatuba ila Allah, na ni wajibu juu yake kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kujutia kile alichokifanya na kwa kuazimia kuto kukifanya tena hicho kitendo, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu amekusudia kufanya baya. Tatu, wa an yastaghfira Allah, na muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala bihadhihi aljarima, kwa kosa hili aliyolifanya. Amekusudia kabisa kwamba yasitoe zakatul fitri isipokuwa baada ya salatul Eid ndio atatoa zakatul fitri, sio kwamba alikuwa na mpango au na ratiba zake kwamba atapata mchele baada ya salatul Eid. Nafasi ya kupata alikuwa nayo na amefanya makusudi. Kwa hiyo tunarudi kwenye ile kanuni ya kwamba madhambi makubwa yanatakikana yafutwe na jambo lililokuwa kubwa. Huu ndio uhalisia ulio, yaani madhambi makubwa mtu ayafanya, yanatakikana madhambi haya yafutwe na jambo lililokuwa kubwa. Ndiyo maana nyuma tulisoma kwamba mtu ambaye ameacha kufunga Ramadhani makusudi, amekusudia kabisa, hana udhuru wowote, hatuambiwa ya kwamba lipa hiyo siku au fanye toba alafu ndo ulipe, hatuambiwa hivyo. Liannahu qasada, amekusudia kabisa kuto kuifunga Ramadhani, hana udhuru wowote wa kuumwa, wa safari hana, yeye labda na hedhi au ni hana, ameiona tu kwamba mimi sitaki kufunga Ramadhani, siwezi kukesha mimi kuanzia mchana asubuhi sili. Sheria inasema kwa huyu, kwa sababu kafanya dhambi kubwa, kafanya kosa kubwa, huyu sheria inamtazama ya kwamba kwa kuwa kafanya kosa kubwa, yatakikana alete jambo kubwa litakalofuta hilo dhambi lake kubwa, nayo ni atauba tu ila Allah, afanye toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na toba sio kwenye kuweka paji la uso chini na kuviga viga paji na kusema atubu ila Allah wa atubu ila Allah atubu ila Allah natubu kwa Allah natubu kwa Allah umemaliza. Ah ah. Toba laha shurut. Toba ina sharti zake. Ina miko yake. Miongoni mwa hayo ni kuweka maazimio ya kutokulifanya hilo tendo tena. Bali sio hivyo tu, al-iqla'a kana mtu ajivue. Ajivue kama ana haki za watu, kama ana haki za Allah, ajivue kwamba sasa ninakwenda kuzitekeleza. Na kama ana haki za watu ajivue awarejeshe. Hiyo ndio maana toba. Na unapoambiwa kuazimia kutokurejea maana ni jambo ambalo linatakikana liwe mutakarira. Lenye kukaririka kwenye akili yangu kila saa. Mimi bwana siwezi rejea tena hili kosa la kukaa bila kufunga mwezi wa Ramadhani. Kama unajutia na kile pia ambacho umekifanya, unajutia. Hii ndio maana toba. Kwa hiyo mtu akiwa na hali hii ya kutubia kwa muda wake kutokana na lile dhambi alilofanya, aambiwa sasa hichi kitendo kinaendana sambamba na dhambi uliolifanya. Tofauti na mtu ambaye amefungua mwezi wa Ramadhani kwa makusudi, alafu wao umwambia tu utalipa. Yaani hivyo kiraisi, amekula kwa makusudi, amekunywa kwa makusudi mchana wa Ramadhani, alafu wao umwambia wewe hukumu yako bwana wewe utalipa huko siku zingine za baadaye. Bila shaka siamu funga ataiona ni kitu ambacho hakina uzito wote. Hakina thamani kubwa sana. Ukiacha kula utalipa siku nyingine huko. Lakini lau ataambiwa toba, muombe msamaha Mola wako tabarak wa taala, akaijua toba jinsi gani ilivyo na akajua jinsi gani Allah subhana anaombwa msamaha, kile kitendo cha yeye kulia kuomba msamaha kwa Allah subhana kitamtia uzito wa lile tendo alilofanya. Kwa hiyo dhambi kubwa linafutwa na jambo ambalo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo vile vile mtu ambaye atakuwa amekusudia kutokuitoa zakatul fitr kwa makusudi kwamba ataitoa zakatul fitr baada ya salatul Eid, akakusudia hivyo, kwanza naambiwa huyu kafanya madhambi. Hili ni dhambi kubwa umelifanya, na unaambiwa ufanye toba. Na ikiwa hiyo utakachokitoa baada ya hapo kitaambiwa ni sadaqatun min sadaqati. Na hii ni kauli ni sallallahu alaihi wa sallam wa kauli ya mtume sallallahu alaihi wa sallam alivyosema, man addaha, yule atakayeitoa zakatul fitr. Na hadithi hii imepokea Imam Abu Dawud wa Ibn Majah na amehasanisha al-Allama al-Albani kwamba man addaha, yule atakayeitoa zakatul fitr kabla salah, kabla ya swala, atakayeitoa zakatul fitr kabla ya watu kuswali salatul Eid, فهي زكاة مقبولة بس هي زكاة ينقبلي ومبلي الله سبحانه وتعالى نديو يني باركة نديو يني كفوتة لله يعني مكوسة نميانيا اليو يبتيا ويكتك رمضاني بس نقديو أو نقديو. فهي زكاة مقبولة هي زكاة ينقبلي ومن أداها نيولا ما تكيتو زكاة الفطر بعد الصلاة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هي صدقة ميونغوني مصدقة. هي صدقة ميونغوني مصدقات. وكي توت بعد قصوات صلاة العيد. هيتو زينتي واتينا كم هي زكاة. طيب أنا ويزا مطا كتفكاري كدوغ. أكا ويزا كفوتا ويغو. كيفيبي إسوي زكاة na كيفيبي ويني صدقة. Kivipi isiwe zaka na kivipi isiwe sadaka? Jawabu ni kwamba imekuwa sadaka badala ya kuwa zaka kwa sababu ya maneno mawili. Neno la kwanza ni kabla na neno la pili ni baada. Sababu iliyopelekea kubadilika hali hiyo kutoka katika uzaka kuja katika sadaka ni maneno mawili, ni kabla na baada. Ingekuwa zakatul fitri lau ungeitoa kabla ya swala, na imekuwa sadaka miongoni mwa sadaka kwa sababu umetoa baada ya salatul Eid. Basi kwa hiyo lau ungelifahamu neno kablu wa baadu, ungelifahamu neno kabla na neno baada, wala usingeweza kuingia katika mlengo huu. Na ndio maana inatakikana Waislamu wafahamu matamko ya nususu za kisheria. Wafahamu matamko na matamshi ya nususi za kisheria, yani matamshi ya kisheria aliyoyatamka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au aliyotamka na Allah tabarak wa taala ndani ya Qur'an. Kwani kwa kuto kuyafahamu matamshi hayo kunaweza kumpelekea mtu akakosa fadhila. Kwa kuto kuyafahamu yale matamshi kunaweza kumpelekea mtu akapata madhambi. Na haya matamshi hajulikaniki kwa wewe kukaa unatafakari katika akili yako wawaza paka mtu akaja darasani asome afuatilie aone utofauti wa matamshi na vile vile jinsi sigha zinavyotumika. Inawezekana matamshi yakatumika wewe ukayaona na maana fulani, lakini uhalisia hayana maana hiyo. Matamshi unayaona kwa macho yako au unayasikia kwa masikio yako, lakini maana halisi na kusudia ikawa hivyo ni kinyume na unapotafakari na ulivyoona wewe na kusikia wewe. Hii yote ni kutaka kwamba watu wachunge alfaz at-tashri'iyya, wachunge matamshi ya kisheria, kwamba zakatu al-fitri yatolewa kabla salatul Eid, na hiyo ndio inayozingatiwa yenye fadhila, na hiyo ndio inayozingatiwa ya kwamba yenye kumuondoshia mfungaji makosa yaliyomtokea katika funga yake kwa kabla. Ama zaka au kitakachotolewa baadu, baada ya watu kuswali salatul Eid, hicho hakitokuwa kinazingatiwa kwamba ni zakatul fitri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahiya sadaqatun minas sadaqat, ni sadaka miongoni mwa sadaka. Ujira umeupata wa sadaka, si kama ujapata ujira wa sadaka, la sadaka ujira wake umeupata, lakini kile kiwango cha malipo makubwa umekikosa, kwa sababu hapo ujira wako umekuja katika mlango wa sadaka. Ama yule ambaye amekutangulia aliyetoa kablu, aliyetoa kabla, yeye anapata ujira mkubwa wa zakatu fitri. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonesha rasama lana suratan, ametuonesha sura sisi ya jinsi gani au wakati gani zakatu fitri hutolewa. Kuna wakati wa wajibu na kuna wakati ambao ni wajawazi, ambao unafaa. Wakati wa wajibu ni mintului alfajr, wengine wakasema kwamba pale jua linapozama la usiku wa Eid, usiku ule unaenda mpaka unapoapa Allah kuamka asubuhi kujiandaa na kwenda katika salatu ya Eid. Kisha baada ya kuangalia mlango wa zakatul fitri, tuje pia katika mlango wa kuzungumzia ibada ya Eid, kwa sababu muda pia umeenda, lakini napenda nitoe pia tambihi fupi tu ili hata tukija kesho pia tuangalie masuala ya salatul Eid. Min akhtai nnas, katika makosa ya watu wanayofanya katika ibada ya Eid, miongoni mwa makosa ya watu wanayofanya katika salatul Eid, ikiwa swala yao ya Eid wameiswali katika musalla, wamekwenda kuiswali katika musalla kwa sababu ndio sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alayhi salatu wasalam kwenye swala za Eid alikuwa akiswali katika musalla. Musalla ni mahala parefu, papana, viwanja, ili kusudiwa alipotaja liyashhadna almusalla alawatiqa walhuyada wadhawatu lkhudur, ili liyashhadna almusalla wa da'wat almuslimin, ili watu waje washuhudie ule wito wa Waislamu. Watu wote waje washuhudie waone Eid ilivyo, moja. Mbili, vile vile ikatokea mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza mpaka al-huyyad, wanawake wenye hedhi wanaambiwa waje waishuhudie ile salatul Eid. Wadhawatu al-khudur, wanawake vigori waliokaa ndani kwa ajili ya maandalizi ya harusi, yani waliokaa majumbani wanafundwa, nao wanaambiwa watoke waje washuhudie ibada ya Uislamu. Kwa hiyo swalatul Eid inaswaliwa katika musalla, ndio sunna. Sasa katika makosa ambayo watu wengi kuyafanya tunapokuwa katika musalla, pamoja na kwamba ni masuala ya khilafia, lakini dhahiri ya kauli ni kwamba yenye nguvu ni kwamba hii ndio kauli ya sawa, kwamba haifai mtu anapofika katika musalla wa Eid aswali rak'atayn, afike katika musalla wa Eid halafu akaanza kuswali rak'atayn. Ama lau ingelikuwa katika msikiti taban fahadha la basa minhu, kama ingekuwa swalatul Eid inaswaliwa ndani ya msikiti kwa udhuru, kama aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, udhuru ima wa mvua au hali fulani ya amani imekosekana, watu wakasalia msikitini ahlan wa sahlan, ukiingia msikitini tahiyatul masjid. Ama katika muswalla sehemu ya watu, wewe ukifika pale endelea takbira zako, endelea takbira zako za siri za mtu mmoja mmoja peke yake, na wala sio takbira za pamoja za mmoja kusema wengine wanafuata kwa nyuma. Fahadhi min albid'a. Kwa hiyo katika makosa ambayo watu wanayofanya katika muswalla ni kitendo cha mtu kufika katika muswalla na kuanza kuswali rak'atayn, kwa maana ya kukwambia ha hii ni tahiyatul masjid. Pamoja na kwamba madhehebu mengine yanasema ya kwamba yafaa kuswali rak'atayn kwa sababu muswalla imechukua nafasi ya msikiti, kwamba muswalla huu umechukua nafasi ya msikiti. Kwa hiyo hukumu ya msikiti imehamia katika muswalla. Kwa hiyo wao wakaona kwamba inafaa kufanya kutoa rakaa kwa swali la kaa mbili kabla ya Eid. Lakini wa khaira alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bora ya muongozo ni muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna nasu sarih, hakuna dalili ya wazi ambayo Mtume alaihi wasallam ameelekeza hivi kwamba yule aliyekuja katika muswalla, muswalla ulikuwa na nafasi ya msikiti, basi ya swali rak'atayn badali ya msikiti. Hajatamka haya maneno Mtume alaihi wasallam. Na yeye ndio akhsha nnas, ndiye anayemwogopa sana Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam, wa a'lama nnas, naye ndiye mwenye ilmu kubwa katika watu wote, lakini hajaelekeza haya maneno haya. Wewe yatua wapi? Badala ya kufuata mwongozo wa Mtume Sayyidu Alinan sallallahu alayhi wa sallam, unafuata hizi maashirio ya wanawachuoni ya kifiki, makianiko maashirio maashirio ya rai za wanawachuoni wa kifiki. Basi dalili ad-dinu mabniyun bil athar, dini hii imejengeka katika msingi wa dalili. Unachokifanya midhali ni ibada, lazima uthibitishe kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikifanya chochote kile, kwa sababu ukikiwa unakifanya alafu Mtume hajakifanya, maana yake ni kwamba wewe umeongeza katika hii dini. Pia umemtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba khana risala, amefanya hiana katika huu ujumbe aliokuja nao. Kuna vitu fulani na viachaacha, kuna mambo kayaacha. Kwa hiyo katika mikhalafa ambayo ni wazi tena mutafashi imeenea, anaiona mdogo na mkubwa, ni kuwaona mababa na wakina mama na vijana na wadogo wanakuja katika musalla, wakifika tu pale ataandika msala wake pale, anaswali rak'atayn. Min aina la umeatua wapi hayo? Nani kakufunza huo taratibu? Wewe ukifika katika musalla cha mwanzo, tulizana hapo hapo, anza kufanya adhkar, na tokio unatoka huko kwako barabarani, rindima ndani ya gari lako, ndani ya kifano chako, rindima na takbira Allahu Akbar, zote hizi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezielekeza. Kwa hiyo kuanzia tu hapa leo hii, insha Allah tuja kuangalia tena masala hii inayofungamana na Eid, ibada ya Eid hii jinsi gani inavyotakikana watu wafanye, na yapi ya msingi na yapi ambayo watu wameyafanya kimazoea na kimakosa katika ibada hizi za Eid. Lakini kubwa pia niseme, tumalizie niseme ya kwamba hakika hii dini ya Kiislamu ni dini ambayo ni mahfudhatun min indillah, ni dini ambayo imehifadhiwa kutoka kwa Allah subhanahu, hataweza kutokea kiumbe yoyote akaibadilisha. Mahfudha, imehifadhiwa kauli za Allah, maneno ya Allah kwa maana Qur'an imehifadhiwa, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pia yote yamehifadhiwa, mabovu yote yamebainishwa kwamba haya ni maneno sio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umma huu wa Kiislamu hapa ulipofika, hizo zinjiona tashatutu watabathuru watafaruku walikhtilafat, hii ni pasuko pasuko mnayoiona, migawanyiko migawanyiko mnayoiona, pamefunguliwa mlango mmoja, ndio hali yote hii mnayoiona, mlango wa kuzua mambo katika dini. Basi mlango wa kuzua mambo katika dini, basi mlango huu ulipofunguliwa, mlango huu ulipofunguliwa, zilikufa sunna zikahuishwa bid'a. Basi leo hii ukimwambia mtu kwamba hii ndio sunna anakataa, ukimwambia kwamba hii ndio sunna anakataa, bali anaiona khilafi, kinyume chake. Kwa hiyo huu umma, huu umma wetu huu tulionao sisi tunavyoishi sasa hivi, haya mazingira yetu ya dini tunayoishi nayo, hii migawanyiko na hii mipasuko, chanzo chake ni kikubwa kimoja tu: umefunguliwa mlango wa kuzua mambo katika dini. Sheitani amechangia, matamanio ya nafsi pia yamechangia, kupenda ukubwa wa dunia pia yamechangia, kutanguliza maslahi ya matumbo pia yamechangia. Dini imefikia hapa, yakielezwa mambo ya sunna mtu anaona kama ni tofauti, na yakiambiwa ya bid'a anaona mbona huyu anaiponda sunna, mbona anasema vibaya sunna. Angalia, hii ndiyo hali halisi ilivyo, kama alivyosema Hudhaifa ibn al-Yaman khabirul fitan radiyallahu anhu, kama alivyosema sahaba jalil Hudhaifa, kwamba itafikia kipindi, itafikia kipindi huko katika akhiru zaman, utafanya kitendo wewe, utaambiwa bwana wewe umeacha sunna, hapo unafanya bid'a. Itafikia kipindi hicho, ndio haya tulionayo. Kwa hiyo natoa tambii hii katika mlengo tu kukumbushana kwamba yawezekana ukaona ya kwamba haya aliyoyazungumza au tunayozungumza yakawa inaendana kinyume na vile ulivyozoea wewe. Kwa hiyo vile unavyoona wewe kama ni kinyume, ndio uhalisia kwamba umma tayari ushapasuka. Yaani tayari tumeshapasuka na hali ya kuwa tajiona. Na sababu kubwa ya sisi kupasuka ni huo huo mlango umefunguliwa. Na ndio maana da'wa yetu sisi ahli sunna wal jamaa, twajitahidi sana kuweka wazi na kubainisha, hata ikibidi kutaja watu tutawataja. Mlango huu wa bid'a sisi hatutaki kutufisha. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufishe hali ya kuwa tunatetea sunna na tunaikiandamiza na kuidirimiza bid'a, kwa sababu inaleta mifasuko mingi. Kana nnasu ummatan wahida, watu walikuwa umma mmoja huko kwa Muhammad alayhi salatu wasalam. Dinuhum wahid, aqidatuhum wahid, manhajuhum wahid, dini yao ni moja, manhaji yao ni moja, itikadi yao ni moja. Leo hii imetokea manini haya? Kwa sababu mlango wa bid'a umefunguliwa. Nasallallahu alayhi wa sallam karamihi an yuridana dini maradan jamila, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.